Atlaidai. Atlaidų sąvoka ir teisė juos teikti. Pirma, kas yra atlaidai? Atlaidai yra laikinosios bausmės, kuri priklauso žmogui už atleistas nuodėmės panaikinimas. Mat, už kiekvieną sunkią nuodėmę yra amžinoji ir laikinoji bausmė, o už kiekvieną mažą laikinoji bausmė. Amžinosios bausmės atleidimas žmogus gauna per atgailos sakramentą, kartu su kalčių atleidimu, bet atgailos sakramentas ne visuomet atleidžia laikinąją bausmę. Ja žmogus privalo arba atlikti čia žemėje, arba skaistykloje, arba turi panaudoti kitas šiam reikalui pritaikytas priemonės. Viena iš tokių priemonių yra atlaidai. Taigi, atlaidai nėra kaltės ar amžinosios bausmės atleidimas, bet tik laikinosios bausmės už atleistas nuodėmes panaikinimas. Antra, teisė teikti atlaidus priklauso bažnyčiai. Tai tvirta katalikų mokslo tiesa. Ji išvedama iš viešpaties Jėzaus žodžių, kuriais jis įgaliojo apaštalus ir jų įpėdinius kunigystėje atleisti ar sulaikyti nuodėmes. Kam nuodėmes atleisite, tam jos atleistos. Ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Iš tikrųjų, sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Šią teisę bažnyčia visą laiką naudojosi ir dabar naudojasi. Tuos, kurie drįsta šią teisę neikti arba iš viso ginčyti atlaidų naudingumą, bažnyčia griežtai smerkia ir išskiria iš tikinčiųjų tarpų. Tridento susirinkimas 25 sesija. Atlaidus bažnyčia teikia tuo būdu, kad iš jos valdžioje esančio viešpaties Jėzaus šventųjų ir šiaip darų žmonių nuopelnų lobyno apmoka savo narių skolas Dievui, kai jie atlieka tam tikrus darbus. Tai be galo gražus bendravimo pavyzdys tarp dangaus, skaistyklos ir žemės gyventojų. Jie bažnyčiai tarpininkaujant vieni kitiems teikia sėkmingiausią pagalbą. Trečia. Atlaidai gyviesiems ir mirusiesiems. Bažnyčia turi teisę teikti atlaidus tiek gyviesiems, tiek mirusiesiems. Gyvųjų atlaidų žmonės paprastai gali gauti tik savo. Be abejo, bažnyčia gali leisti juos skirti ir kitiems gyviesiems. Pavyzdžiui, savo draugams ar pažįstamiems, bet paprastai ji to nedaro. Taip ji nori išvengti ir mažiausio atlaidų pirkimo ar piknaudžiavimo šešėlių. Bet to gyvieji gali patys savo įsigyti atlaidus, todėl jie patys privalo tuo ir rūpintis, o ne tikėtis iš kitų. Daugelį atlaidų bažnyčia leidžia aukoti už mirusiuosius. Savaime suprantama, jiems galima skirti tik tuos, kurie aiškiai leidžiama. Tai pasakoma žodžiais, atlaidus galima skirti ir mirusiesiems. Ketvirta, atlaidų teikimo būdai. Gyviesiems atlaidai yra teikiami kitaip nei mirusiesiems. Gyvieji yra tiesioginėje bažnyčios valdžioje. Todėl ji turi teisę juos išrišti ir atpalaiduoti nuo bet kokių bausmių už atleistąsias nuodėmes, priskirdama Dievo teisingumui tam tikrą duoklę iš savo žinioje esančių nuopelnų lobynų. Tikintieji atlieka tam tikrus darbus, o bažnyčia apmoka jų skolas Dievui. Taip jie atleidžiami nuo bausmių tiek šiame gyvenime, tiek skaistykloje. Tuo tarpu mirusieji jau nebėra tiesioginėje bažnyčios valdžioje, bet koks nuopelnų laikas jiems jau yra pasibaigęs. Todėl bažnyčia, prašydama užtarimo, maldauja už juos Dievą, kad jis teiktųsi priimti jos skiriamą duoklę ir jiems atleistų užlikusias laikinasias bausmes. Gyvieji įvykdę nustatytas sąlygas tikrai gauna atlaidus. Kitaip yra su mirusiaisiais. Mirusiesiems atlaidai padeda, bet ar jie pagelbsti tiems, už kuriuos aukojami, priklauso nuo Dievo nustatymo. Bažnyčia turi teisę skirti atlaidus mirusiesiems ir dažnai jiems skiria, bet niekur nėra užtikrinta, kad aukojami atlaidai padeda tiems mirusiesiems, už kuriuos jie aukojami. Čia yra priežastis, dėl ko mirusiuosius visuomet reikia atsiminti ir dėl ko jiems aukojimo atlaidų niekuomet nėra per daug.